คอลัมน์ธรรมะปฏิบัติตอนก้าวเล็กๆแห่งการเริ่มต้นโดยใบไม้ที่ร่วงหล่นวันนี้ผมจะขอมากล่าวถึงเกร็ดเล็กๆของการเริ่มปฏิบัติผมรู้ว่ามีคนจำนวนไม่น้อยที่อยากจะเริ่มปฏิบัติการตามดูจิตแต่ไม่รู้ว่าจะเริ่มยังไงจะดูตรงไหนและดูอย่างนี้ถูกไหมหรือว่าเพ่งไปผมจะมาแนะนำวิธีการเริ่มต้นง่ายๆครับก่อนอื่นให้คุณลองพูดคำว่าพุทโธสัก 2-3 ครั้งคุณจะได้ยินเสียงพุทโธที่คุณเปล่งออกไปคุณจะเห็นว่าตัวคุณเป็นผู้ได้ยินเสียงและเสียงที่ได้ยินไม่ใช่ตัวคุณอย่างแน่นอนคุณเป็นเพียงผู้ได้ยินขั้นต่อมาให้คุณลองพูดว่าพุทโธในใจสัก 2-3 ครั้งทีนี้คุณจะรู้สึกว่ามีเสียงภาคในใจว่าพุทโธพุทโธคุณรู้สึกไหมครับการที่คุณได้ยินเสียงภาคในใจเหล่านั้นก็เหมือนกับการที่คุณได้ยินเสียงภายนอกเสียงที่ได้ยินในใจมันไม่ใช่ตัวจิตมันเป็นเพียงสิ่งที่ถูกได้ยินสิ่งที่ถูกรู้ทีนี้เราเอามาประยุกต์ใช้ยังไงเคยไหมครับเวลาโกรธหรือโมโหอะไรมันจะมีเสียงภาควนไปวนมาว่าทำไมต้องมาทำอย่างนี้กับฉันทำไมฉันถึงต้องมาโดนอย่างนี้ฉันทำดีมาตลอดต้องมาได้รับผลอย่างนี้หรือโมโหจริงๆเลยอยากจะทำร้ายคืนให้เขาต้องเจ็บแสบบ้างเห็นไหมครับก็เสียงภาคเหล่านี้ก็เป็นแค่เพียงสิ่งที่จิตได้ยินหรือสิ่งที่จิตไปรู้ไม่ใช่ตัวจิตเลยจิตไม่ได้โกรธเพียงแค่จิตไปฟังอารมณ์ที่โกรธและถูกชักจูงไปด้วยว่าจิตโกรธนะเพราะขาดสติเท่านี้ละครับการตามรู้จิตในเบื้องต้นจิตเขาจะคิดเขาจะได้ยินให้เขาคิดให้เขาได้ยินไปไม่ต้องไปห้ามนะครับเพราะเป็นธรรมชาติของจิตเราแค่คอยตามดูว่าเขาไปคิดนะเขาได้ยินเสียงภาคนะเพื่อไม่ให้จิตถูกชักจูงหลงตามความคิดครับอ่านโดยเมธีตั้งตรงจิต